Felak suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip sabah manasına gelen Felak kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ De ki, sabahın Rabbine sığınırım. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ Yarattığı şeylerin şerrinden. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.